نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ركوع نمبر 14 آیت نمبر 113 سے 121 سورة البقرة ركوع نمبر 14 آیت نمبر 113-121 سورة البقرة سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھے گئے انہی آیات کا وَقَالَتِ الْيَحُودُ اور کہا یہود نے لَيْسَتِ النَّصَارَى نہیں ہے نصارہ على شيء اوپر کسی چیز کے وقالت النصارى اور کہا نصارى نے ليست نہیں ہے اليهود يهودي على شيء اوپر کسی چیز کے وهم يتلون الكتاب حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کذالک اسی طرح قال الذين کہا تھا ان لوگوں نے لا يعلمون جو جاہل ہیں مثل مانت قولهم ان کی بات کے فاللہ پس اللہ يحكم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان يوم القيامة قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون بڑا ظالم ہے مِمَّنْ اس سے جو مَنَعَ منع کرے مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ کی مسجدوں سے ان یہ کہ يُذْكَرَ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہو نام اس کا وسعا اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا اس کی ویرانی میں اولائکا یہ لوگ ما کانا نہیں ہے اگر آپ اس کے بعد بریکٹ میں ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں جائز تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی لہم ان کے لیے اَن يَدْخُلُوهَا کہ وہ داخل ہوں اس میں اِلَّا مَگر خائفین ڈرنے والے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا وللله اور اللہ کے لیے ہے. المشرق مشرق والمغرب اور مغرب. فأينما تو جہاں کہیں. تولو تم منہ موڑو. فأينما تولو تو جہاں کہیں تم منہ موڑو گے. فسما تو وہی ہے. وجہ اللہ چہرہ اللہ کا. ان اللہ بے شک اللہ. واسع وسط والا. علیم جاننے والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا. اتخذ اللہ بنائی ہے اللہ نے. ولدن اولاد. سبحانہ پاک ہے وہ اس سے. بل بلکہ لہو اس کے لیے. ما فی السماواتی جو آسمانوں میں. والارض اور زمین میں ہے. کلن سارے کے سارے. لہو اس کے لیے. قانتون فرما بردار ہیں. بدیع السماواتی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو. والارض اور زمین کو. وَإِذَا اور جب. قَدَا وہ فیصلہ کرے. امرن کسی کام کا. فَإِنَّمَا تو یقیناً. یقولو وہ کہتا ہے. کن ہو جا. فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے. لا يعلمون جو نہیں علم رکھتے. لولا کیوں نہیں. یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی. او یا تأتینا آتی ہمارے پاس. آیہ کوئی نشانی. کذالک اسی طرح. قال الذین کہا ان لوگوں نے. من قبلہم ان سے پہلے. مثلا مانت. قولہم ان کی بات کے. تشابہت ملتے جلتے ہیں. قلوبہم دل ان کے. قد بینا تحقیق بیان کر دی ہم نے. الآیات آیتیں. لقوم واسطے قوم کے. یوقینون جو یقین رکھتی ہے. انا بے شک. ہم. ارسلنا کا بھیجا ہم نے. آپ کو. بالحق کی حق کے ساتھ. بشیرن خوشخبری دینے والا. ونذیرن اور ڈرانے والا. ولا تسألو اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا. ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں. ولن ترضى اور ہرگز نہیں تم سے راضی ہوں گے ان کا تجھ سے. الیہود یہود ولن نصارا اور نہ عیسائی یا نصارا حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے طریقے کی. قل کہہ دیجئے ان بے شک خود اللہ ہی رہنمائی اللہ کی هو الہدا وہی ہدایت ہے. ولئن اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آیا تمہارے پاس من العلم علم میں سے مالک نہیں ہوگا آپ کے لیے. اس کو غور سے دیکھیے گا یہ دیکھنے میں مالک لگ رہا ہے ایک لفظ لگ رہا ہے لیکن مالک دو لفظ ہیں یہ من اللہ ہی اللہ سے من ولیجن کوئی دوست ولن نصیر اور نہ کوئی مددگار الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یتلونہو تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا حق ہے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا اولئک یہی لوگ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی ساتھ اس کے ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے بھی ساتھ اس کے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی نقصان اٹھانے والے. بس جی.